أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا ده يوصل للسمس خشروه او بیا پر یو سلو دوال اسباندی دا ختم سو دا دا سورت آل عمران دا غا آیاتونو دا جی دا غا اولی حسی چو اسما تلاوت وکی دا جی رابط دا ما قبل سردادی چپا ما قبل که آلتا که چیری ستیس پا یاد علا عز و جل مؤمنانو تا دا خبر پرمیلی و چی تیس خبل دا علا سوا بیری جی ایمان بانی ثابت پاتا سی بعد اتحاد خبر کرو چه وعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو ده پرونت با سبکه که ده آغا تفصیل بسیور لروار که چه ده آغا استفرق بیا مکوی ما دلی دلی کری لکه آغا اهلی کتاب چه وسو وس بیرت ده آغا تیر مزمون تایی ده لا عز و جل کهی چه تیسی چه ده ایمان خبل راوری او بیا ده جه ده پار دعوات بسی شروع که دعوات کهوی چه دا نیوازی دا چه ستا دا بقا سبب گردی چه تا با باقی پاتی ستا جن با باقی پاتی دا ستا دا خیریت وجه ام دا تو چه پر دیر طول اموتو بانی غور با للسوی دا اغا وجه دا دا چه پتای که دا دعوت کار بکیجنو دا غا ستا دا سر جوغا دا دا یاو او بل ستا دعوت چه دی دا عام طول انسانیت تا متوجه دی چه چه سابقه ادیان تیرسی ویجه اغا گرد انسانیت تا نو متوجه خپل خپل قومونه در لودل ار قوم تا بخپل نبی و دا غا سر اختصاص در لودل وس کدا جنم دا غره کماش دی قوم سره اړه درلو دی نو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم عربی و دی فوس عربی فوس خپل دین به کوله یا ګرد انسانیت چې تر قیامت څو نه دی په دغه جن مکلف دی نو دوی خبرې دلته د فضیلت شوه چې الله و یو دادی چې ستا دعوت عام دی بل دادی چې تر نو دغه دعوت کار بکې امر بالمعروف نهی عن المنکر دغه دواړه چې سره ملګری کې دا ستا د افضلیت او د بهتری پر ټول امتو باندې دی واجه دغه که دا اسما پا خبر پایدلی است پا تیره که دا ویل چه دعوت کار پریجدیمه یه دا سنه چه یوازی زخ پل مومینیم خبر خلاص اسو یا دعوت بکیه او بل یه داور فلی چه داغ دعوت بسته دا پاره دا پزیلت واجه ام دا که دی پریش را برانو تا چیش پزیلت تره داغ کار باید تا افزالی اونو دی سالا فرمای کنتم تاسیاس دا مخاطب اول مخاطب دا جی خبری چه جی دا رسول الله صلی الله علیه و سلم اصحاب ورستن بیا د اغه چې د اصحاب متابعت کړي دی په دې شو کارو کې دا نو بره بیا عام ګرد مخاطب سو تر قامت کړي چې ار څوک راځي چې دغه د صحابه کرامو پر لار کې ور روان نو دا ګرد مخاطب سو نو خلاصه یا دا چې بل ذات خطاب وچاته کیږي اصحاب د پیغمبر ولی خو هغه جنگ او جدل چې دلته هغه یهود ور پیش کړي امدی ته ور پیش کړي نو الله خدا ګرد خطاب وسته دی سره کوي او در بل تابعانو بیا دا نور دا چې موږ تابعین بولو تبې تابعین یې بولو چې معنا د دوی پر لار کښې روان یي الی یوم الدین تر قیامته پورې ګرد پکښې مخاطب دی نو د نبي علیه السلام ګرد امت مراد شو کنتم تاسې یاست خیر امت خیر د ټولو امتو د امت تور یې نکیره دی نو ځکه دوی څه په معنا کې لکه جمع لکه سړی چې وایي چې خیر اممین تاسې د ګرد امتو خیر یاست کنې امت په یوې ډلې ته ویل کېږي چې نکیره دی برای نو تعمیم پیدا کوي نو تاسې خیر د امتو یاست اخرجت تیسی را ایستل کرده سیوی است معنی را اشکار کرده سیوی است اخرجت خدا بیسی در یک زای را ویستل سی نو دیش خونو چی داخل یک زای پتو را ویستل سو را اشکار کرده سیوی است در خونه نیست را وطل را اشکار است واس در عدم از اخی علا را پیدا کرده است لناس در طول خلقو در پاره در اغدا لناس نکتیتا با مپامی انسانان یا ذکر کرده دسی یو خاص قومی ندی ذکر کرده چی یا در عربو در پاره یا لکتیر انبیاء در بنی اسرائیلو در پاره یا لناس در غیوا در خیریت واجه سوالنو تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر بلد و همه واجه در خیریت داده تأمرون چی دسی با امرو پرمایش کوی بالمعروف مشروع کار سره معروف هغه کار ته ویل کیږي چې په شریعت کې هغه د ثواب د پاره معرفي سوی چې دغه کار د ثواب دی بارانو د فرایض سره ونسه راځه تر آداب او مستحبات پورې که سنن دي که واجبات دي ګرځه تر معروف لاندې سول معروف څه معنی چې یعنې شریعت هغه کار ته شناخت ورکړي چې دغه زما اوامر دي تسې وکړي یا یې د فرضیت په درجه کې یا یې د وجوب په درجه کې یا یې د سنت په درجه کې یا یې د ادب په درجه کې داسې فسي وتنهون عن المنكر او تسب منع كوي عن المنكر د بد کار څه منکر به هغه دي چې شریعت هغه کار نه پیژني هغه دا چې دي چې کوي منکر خو نه بلده شي ته ویل کېږي څوک څوک یې منکر بولي نهي عن المنکر نه دی منکر خو هغه سړي ته وایي چې خبره نه مني دلته منکر دی منکر هغه کار دی چې ته شریعت ته ورپیش کړي شریعت وایي دا نشته د مثال په طور لکه یو سړی چې کمپیوټر ته ورسې د شناخته کارټ ته پترته چې ګوته ولګي کمپیوټر یې ګای ګای وپیژني برای معروف دی دسې تصویر راپورته کړي شي یعنې راپورته او چې غلطه ګوته ولګي باره د یوې دا نشته منکر سي معنا دا زه نه پیژنم دا د کارونو د انسان هم دوه رقمه دي ځینې کارونه هغه دي چې دی کوي شریعت یې پیژني برای دا په واجب کې راځي دا په فرض کې راځي دا په سنت کې راځي دا په پلانې کې راځي ځینې کارونه دي چې شریعت یې نه پیژني هغه وایي دا په دا مامور بهي کې نه دي د ثواب شي یا نه دي دا الټه سرچپه نوره ګناه ده په مجرم یې نو دغه ته بیا منکر وایي نابلده کار نو دا دواړه کار یې ګوره بیا سره جوړه کړه بل کې رایت کې موږ ویل چې دا چې په قرآن کریم کې سره جوړه سوي دي چې یوازې که یو ته سړی لاس ور واچوي دا بل ګر سره دا رقم کړي چې ګواکې په دین کې نشته متروکې کې نو باره دا چې دی اللهتعالی وایي دا تا په دین کې نقصان راوستي دا دواړه پرله جوړه کارونه دواړې پلې به مراعته یې نو خود به ګای ګای معروف کوي ګای ګای به نهي عن المنکر کوي سیری په یو ګټه کې به دواړه نه وکړي خو دواړه دې په مخه اخیستی دي داسې نه وي چې په منکر ګر سره کار په ژوند خوله نه ور وړي معروف شیان دي هغه بیانیه نو بره نیمګړی شو یا یو سړی د خاص منکراتو ته جوړېدلی چې لاخ ورڅخه ده دا وهلی هغه وهلی بابا خو د معروف خبره هم یو دانه وکړه نو ته ګرد عمر چې یې نهي عن المنکر کوي بې وهلو بل کار نه لري دا دواړه به پرله جوړه وي نو په امر بالمعروف کې ټول مفسرین وایي تر ټولو لومړنی شی چې امر بالمعروف دی هغه جهاد دی داغه څه چې راسم سي راسم سي راسم سي هغه ادنا درجه داغه چې وي چاته تسبیح ور شی امر ته د سره جهاد نور سره کوي جنگ نور سره کوي او غټه درجه ولې هغه خو د شرک د کفر مقابله نیسي هغه جهاد نو شرک کفر خو تر ټولو غټ منکر دی نو هغه خو په جهاد مخنی ول کیږي داغه سي مخنی ول کیږي نو جهاد په خپل د تبلیغ یو شعبه ده مګر و اعلی شعبه ده تر هغه راهلاندې نو درس دی تدریس دی دا تصنیفونه لیکل دي کتابونه لیکل دا ګرده په تبلیغ کې راځي راځي سوچ لسانی تبلیغ ته مراله سره یو چاته چې وروره دا شرک او دا بد مکو نو فتأمرون بالمعروف او وتنهون عن المنکر کې هغه جهاد امام داخل شو تر وتلی نه دی هغه دغه یو شاخ دی دا نور کارونه لکه په مدرسه کې درس تدریس کول یا مثلا تصنیفونه د جن په باره کې شیان لیکل یا د جن محرمات یو چاته شوول لیکل چې دغه دغه حرام دی دا ګرده په کښې کې داخل دي خو دا دوې خبرې د دغه امت د خیریت سبب شو چې موږ یې زده کړو یو دا دی چې زموږ دعوت عام دی دغه په نور امتو کې نو دغه انعام الله تعالی وجې امت ور کړی. بل دادی چې د امر بالمعروف نهی عن المنکر د هر سړي ذمہوارسو په هغه مسله کې چې دی په پیش که دای په مسله خپل نه پیژې چې غدل روانې نو خبره خلکو ته غلط غلط شي. دا نه معنی چې ګرده به تاویلي لمونځ دې ګرده زده کړي لمونځ به خلکو ته شي، حج دې ګرده زده کړي حج به ورته شي. د مثال په طور په نورو احکامو کې چې دي چې هغه زده دي او هغه حکم بیانولی شي د اریو پرې زما باندې دي بېرته دا تورې وایم داسې کنتم تسیاست دا یاست تر څه وخته پورې معنی دا داسې وله لکه کان الله غفور الرحیم دی الله تعالی غفور الرحیم معنا پخوا اوس نه دی، استمرار مرادی دغه کانه که څه هم د ماضي دپاره دی، مراد استمراري معنا ده، د ګرد عمر دپاره تس خیر است. داسې نه و چې پخوا خیر واس تر دغه وخته چې اصحاب و باران و خیریت ختم سو، یا ګر سره یاست کنتم تسی یاست خیر امت خیر د ټولو امتو. هغه د امت واجه مې در وښوله چې نکرا دی ګردو ته اوس شامل اخرجت الله پاک یک تیسر اشکار سوی است، رئیس تل کر سوی است لناس در طول خلقو دا پاره پا دی که خصوصیت ایو قوم دا بل قوم نست گرد تا دعوات ورکوالیسی تأمرون بالمعروف او تیس امر کوی بالمعروف پا نیک کار سره پا مشروع کار سره شریعت معرفی که یاغ کار شریعت پیجندلی تا توی دا شکار دی و تنهون او تیس منع کوی عن المنکر دا بعد کار څخه شریعت هغه نه پیژني، هغه دا د ثواب کار نه دی، دا مردود. و تؤمنون بالله دا د ایمان خبره ولی ورسور سره ذکر کړل، په دې ورسره ذکر کړ چې ار نیک کار چې دی چې ایمان الته برابر نه دی، انسان په یو ش نه ورځي په یو زره په ش نه ورځي. د نیکو اعمالو د ټولو بنیاد ایمان دی، اول به ایمان جوړیږي ایمان چې سم شو وروسته که دا سړي لمونځ کوه کې روژه نیوله کې حج کوي کې زکات کوي کې جهاد کوي هغه برا د دنیا کارونه خو نو ډېر ابواب الخیر پخوا موږ ویلي وو ابواب الخیر بېخي ډېر و. دا ګردو نه باره چې که لږ دي که ډېر دي د الله په دربار کې اهمیت لري چې د ایمان رکشه په کښې کې نه یې، بېخي ډېر ښه ښه کارونه دي کوي الله پاک یې نه ځینې قبلوي. پر دې دنیا به خود خلک بیا په ښه یاد کړي چې پلانی ښه سړی دي داسې کار کوي، نو خو الله تعالی په پوهېږي د ایمان اګر سره خلاص دي. نو چې ایمان یعنې لحاظه د دا خلکو دپاره دغه خبره ډېره متوجه ده چې اول خپل ایمان زده کړي. ایمان چې زده کړي برکه یوه سبحان الله وایي که جهاد کې د کفارو سره ګرځي بره قابل د اعتبار دي د الله په دربار کې د قبول وړ دي. که د ایمان څخه خالي و نو نه، نو دغه یې ورسره ذکر کړه چې و تؤمنون او تاسې به ایمان و یقین لري بالله پر الله عز وجل باندې. فسی الله پاک هغه د اهل کتاب خو د دوی سره هغه دښمني کوي د اصحابو سره د ټولو مؤمنانو سره تر قیامته کوي. نو الله وایي ولو آمنه ولو آمن کچیر ایمان را وړی وای اهل الكتاب د خاوندانو د کتاب چې خصوصا دغه يهودي چې په مدینه کې شاوخوا وسیدله دغه کدی د بنو نذیر بنو قریزه کدی ایمان را وړی وای لکان خیرا لهم لکان دا به وای خیرا ګټور لهم دی لر دا کار دی د پاره ډیر ګټور. ګور اهل الكتاب چې ذکر کړه اهل کتاب خو چې دي یهود و نصارا دواړه تر لاندې خو دواړو ته کتاب ورکول سوی، مګر غالب توجه یې وه چا ته ده و یهودو ته ده، خو هغه دلته د مدینې پر شاوخوا راګرځېدلي و. که نه مراد یې ګرد اهل کتاب دي، خصوصا بیا دوی ولې خو دوی به دا فتنې د نبی علیه السلام د اصحابو په منځ کې اختراع کړي. نه راوي چې ایمان یې را وړی ګټې وه، دی خو ایمان خپله نه را وړي، راځي نور خلک له هم سره جنګېږي شیطانتونه یې په منځ کې کوي. ولو آمنک ایمان را وړی وای پر څه شي؟ پر دا ټول مومن به هشیانو باندې چې دا د اسلام جن دي اهل الكتاب د کتاب خاوندانو چې دا تیر امتونه دي لکانه دا به وای خیرن ګټور له هم د پاره د دی. نو دلته خدا معلومه سوله چې نو دی چې دي ګرده ګواکې بد دي خو په یو چې پلاخه د سلو مخ خوږیږي په دې اهل کتاب خودس خلک مو لکه عبدالله ابن سلام و د ورور و نور دغسې خلکو چې هغو واقعي ایمان را وړی د رسول علیه السلام ملګري و الله هغه بېرته ځینې راباسي منهم المؤمنون منهم بعض د دې څخه المؤمنون مؤمنان دي ایمان یې را وړی دی. الله عزت اسلام چې ګورد ایمان را وړی نو هغه خو مې را وړی دی بالا لا څه وکړم. الله وایي دوی خو زه مره معلوم دي چې ایمان لري و اکثرهم الفاسقون و اکثرهم اکثر د دې خو نو چې دي الفاسقون هغه فاسق دی. فاسق هغه دی چې تر خپله دایره چې ورته ټاکل شوې ده تر هغه دی خروج کوي ښه اړی. نو دی فاسق دی چې الله بنده ته کومه دایره ټاکلې ده چې په دغه کې به ته زندګي کوې. پر ټولو انبیاو به ایمان راوړې دی قدم تر اړی وینې پر اړو پر نبی علیه السلام یې نه راوړو پر دا قرآن ایمان نه راوړو پلانه کار نه کوم داسې. نو اکثر خې فاسقین پست کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی عملی پست هم دغه شغ اصحاب په مجلس کې په جنگ سره اخته کړل بل د عقیدوي پست دغه دی چې پر نبی علی سلام ایمان نه راوړي خو اکثر دغه جنو د اکثر په اعتبار الله د حکم وکي چې ولو امن اهل الكتاب کښې ایمان چاره وړي ګرد اهل کتاب کدی د ایمان را وړي وای لکان وای به خیرن خیر لهم دی لره هغه مؤمن چې په زړه کې به سور ګرځي د چې ما ایمان لکه الله پر ایمان نه بودی چې هغه دی وای چې کدی ایمان را وړي نو صلا وکم الله ولمنهم المؤمنون یو څه خو نو د دې څه مؤمنان دي هغه خو الله وای ما تر معلوم دي خو اکثر فاسقان دي فسالا فاک مؤمنان ته فدا لن یغدرو د دغه ځای څخه مؤمنانو ته ډاډ ورکوي د دوی د دغه فسق و د شر و شرارته څخه الله داسې فرمایي لن یغدروکم لن یغدرو هیڅ کله به ضرر ونه رسي دوی کوم و تاسې ته الا اذن مګر نه داسې یو سپک ضرر الله پاک وایي که تاسې دا خپل دین را ټینګ کړئ یهود و نصارا تاسې ته ضرر نه شي رسولی مګر نه یو سپک ضرر سپک ضرر نو څه شی دی دغه د خولې زیرونه کې نو لږ درکړه کې ډېره درکړه پرادی که بعد از زرجینی زرجینی خبری که خود بستا پر زربان زحمت کرد که غط ضرر نسی در رسه والای غط ضرر چلی علا پاکوی دی کاپیر دی خصوصا بعد از یهود دا بزلیلی مگر خونستا دا پار خود ایمان شرط استانو و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين بل ایت که دغه سوای چې علاوه وای ته څه ګرد مرعالی است لوړی است خو شرط یې دغه دی ته ایمان ټینګه واقعي په خپل ایمان ولاړ سه ساعل و یقیني د الله تعالی در ګارین ټکړی دشته پر وړي نو دلته هغه عدم ضرر درته بیان کی لن یغدر رو دا لن خو هغه نپی مؤکده ی چنګ ی بار نه موږ هیڅ کله هیڅ کله به دی ضرر ونه رسی کوم تاسې ته الا مگر اذن داسې وسپک ضرر هغه نو دغه د خپل خبرې شپه پازابېږي نو وإن يقاتلوكم كثير توايت شنو كذا جنگ زي رالي دغه وسمات زرار سوايس كنه الله ويا وإن يقاتلو كدي جنگ وككم ستسر يولوكم الأدبار يولو دي بوغرزي کومو تست الأدبار خپلی شای په جنگ کې د چنګېدو نه دی زغلی ورده وره خرازي جنگ جوړی ګوري د جنگ نسبت ودی ته وکی مؤمن چې دی چې واسه وس مؤمن جنگ نه جوړي مؤمن صلح پیغام خلقو ته راوړي د امن پیغام خلقو ته راوړي جنگ چې پر دره وتره پرسی برخ بونو د ځان دی پخ بونو کینو ارزای کته چې فکر وکي کفار بار دوار تجاوز کی بار نو مؤمن مسلمان نو خو غای نه می پسی پرېږدي نو خو به بار ته په کته دیم لاس ور اچي دا توپک ته چې مسلمان لاس اچي دا د مجبوریت دی د دې مجبوریت چې کفار د سره لار نوړي په عذابې نو الله خپل تاوان نشي در رسولې مګر نه دخلي کته واجن نه څنګه چې پیر سره خوش کست خوري هغه ګارنټ ما در کړی دا الله پاک هغه زمو وارد چې دی بخمه خاص کست خوري او ای یو قاتلو کدی جنگ کې کوم ستې سره یو ولو دی به وګرځي کوم تست الات بار خپل شاوي نو شاوي خو هغه سره ګرځي چې معنا غو پوج مات زغلی بار ثم لا ينصرون ثم بیا لا ينصرون د دې په هیڅ نصرت او حمایت ام و نکرسي کامیابی خو پرېږده و چې دې په پرتا کامیابی کیږي دا د خپلی حمایت بل خلک بارنه کوي ولې ګرځي مرچ سړی مات سي بر دار چا بد نه کیږي د غشتل سړي خلک ملګری چې کامیابی بارای خلک په فلک ډیر ناس دي د په خوا کې ولاړ بیا به د دې نصرت ام و نکرسي معنا دا د خپلی حمایت بل خلک د دې غیر نکي دغه راک پس یا الله تعالی د دې د بل خبره بیانوي چې خو په دنیا کې د دې په جنگ کې شکست خوري کې جنگ در سره شروع کی بل د دې الله پاک وایي دی به در ډیره وخت د هغه خوار او ذلیل په دغه سورته علی عمران کې په 55 آیات کې په هغه ځای کې دا خبره الکم کې رسوي و چې انی رافعک و متوفی انی رافعک و متوفیک الیه اغه آیات کریمه الته چې سعودي پاغه کوم دا خبرو چې تر قیامت بوره بده چی شي اغه عیسی علیه السلام تعالی او استاد علی به پر غالب وي دی به کمزوري نو دا خبره بیان یو غدوري به وهل کړه سوي دي او ظرف چې دی اصلي خو وهل او توي کیږي په عام استلاک د عربي داسې و دا غدر په خواني دراهم چې جوړېدل د سپین زرو یا د نانیر چې جوړېدل نو په خوا خو دغه سیمه ماشینان نه و چې د اشیان په ټاپه کې الته ویلي کې پکې کرایه و نو وارد واره به زرګر د سپینو زرو درهمونه ټکی ټکی جوړول په طالب سرګر په طالب برابر شوه دا دراهم چې به جوړ سول بیا نو پادشاه یو مهر په پولاد کې درلو دی گای به سره چې خپل ولا پکښ نیوښته گای به د بچانو پکښ نیوښته خو د اسلام یو شی به دا به نو برابر پر دا درهم کښې شو درهم به دلته پر اغه سندان پروتو داغه مهر ته پولاد چې پر کشه شو په چکوش په کلک پر وو هاش پر وو داغه نقش به الته په غزرو کې راغلی بیا به نو نه خراب دی دا نو دراهم مزروبه بدل کېدل په کتابو کې د فقره راځي هغه دراهم چې سکسوي سکپر وهل سوي ځینې دراهم به ساده به سکسوي به نه ونه د سکسوي نه وي هغه باندې خلکو اعتماد نه کوي چې دا به زر یې کبني چالته به د بچا د لارې سکه او د بیګ لګو شي د بیګ ټاپه پر وهل سوي هغه چې پر وهل سوي نو دې ته دراهم مزروبه ویل هغه غیرانونه چې هغه سکسوي نو سکه خو د درهم په اټ کې راتله خبره پویږي وس دلته علا دا خبره ذکر کچې یعنی د يهود په باره کې د ذلت غو کې د په اټ کې علاوه ما ورو علي دي خو په غدوري بد تعبیر ځنی وکي کنه دا نه معنی چې دی په وال سی وی معنی دا ده چې دی ته ویني د سر په د ذلت مرګري نو بار سره یل کې د درهم په اټ کې چې هغه نقش ورو علي دي غدوري بد شک کړه سوي دي نقش سوي دي عليهم فردي پردغه يهود پردغه کتاب الذله ذلت ذلت دا چې څوک ذلیل څوک په باک نه راوړي خلاصې بقدري دا بقدري و بعزتي پر دا الله پاک ما و هجد چيري پر كم يهود اين ما سقفو اين ما ارزاي سقفو چي دي پيدا سي چتاي زاي دي پيدا كه دنيا په يو كنچ کي پر دا بني ذلت و هل کر سوي دي خوار و ذليل دي مگر په يو صورت په دو صورتو کي دي خوار و ذليل نه هغه كم زاي نه الا بحبل من الله وحبل من الناس دا غدي وير سي كي ارا سي د چنګ کړل بیا د ذلت ځان باسي دا ذلت چې پر دې وال کړ سوي دي ذلت په چی شي دي یا خو قتل کړ کیږي قتل ورته متوجه دي یا نو هغه څوک پر مقرره د جزیه چې جزیه به دی بیا دی ورلره ورکی نو یا مثلا که په جنگ کې ونیول سمره کیږي خدا ګر د ذلت دي که جزیه نه اخلي خو ذلت یې خارې دي کدی قتل کړ چې خو ذلت یې توره په پسې ده توپک په پسې دي کدی مره یې خو ذلیل دي نو الله وايي پر دې چې دې ذلت ما دغه سپد اټ کور ټا په کړی دي چې ویني ذلیل به یې یا به ګرد مرده ده سره جنگ شروع وي او یا به دې د مثال په تور په مریتوب کې یا به در جزیه لاندې مسلمانان ته باغه ټکس جوړته یې میاش په میاش ورکول کیږي مگر په یو صورت کې خلاصي کم الا بحبل مگر نه پرسی من الله ده الله د الله پر رسی کې ځان خلاص کې ذکر کړي حبل و رسی ده مراد یې سبب دی دا رسی تخپل په عربي کې سبب ویل کیږي ونی خدا د ډیرو کارو سبب د کغزی په تړي ام دایو سبب د کار په کیږي کو به پر اکاج هم په کیږي کوي باندې په تړي که حیوان په تړي نو دلته هم د حبل سمرات سبب دی مگر نه په سبب د الله سبب د الله سمانه چې د عبارت د ذلت تخلاص دی دا درو ډلو ته شامل یو ډله هغه ده چ هغه د دې د جن عبادت چنکړي چې موږ هغه د دې پادری بولو د دې پاغه معبدو په کلیساو کې چې ناشتي خپل عبادت په مخه اخست د تشبيه پیدا کړی یو شی کې د اسلامي مجاهدینو د پاره د امر دی چې د دې د وجل حق ته نه لري د دې د شیخانو د دې د مذهبي خلکو وجل حرام دی په جهاد کې چې پروار امشه هیڅ حق نه لري چې په مرده کې وایي مگر نه کده په جنگ شرکت کاو مشورې وکول که د خپل کلیسا څخه د خپل ګرجې څخه چا دی پکې کې ناس دی هغه ځای سره جنگي مشورې امر کوله نو بار قسم د مشاور دی بار خو نه بیا وجل کیږي که هغه کار نه کوي فقط خپل د جن احکام چا د زده کړی دی با چل دی په آخرت کې په شنه ورځي د دې دنیا شای دغه د الله په نامه د عبادت چن کړی مجاهد حکم د دې حق د وجل نه لري لاس پتر اړه دا خو چې څه د په کسب سره دا کار د تر لاسه کې دام حبل الله بلل کیږي بل هغه حبل رسید الله د چې د کیسه په شي د خیدې د کښنې دی بالغ سوی نه دی د کوچنیانو وجل په جهاد کې دا حرام دا نس کېدل مګر نه کده کښنې دا رقم د خپل توپک چلاو د نن مطابق د مسلسل د اتوماتیک اسلحې چې چلی نو دا چې چلی برخ مجبور خو د مخه به چپې یا ک جنگ د نه کاو کښنې وجل په دین کې حرام دی دغه څه ګناه لري کوم مسلمان چې څوک مرګ ګناه کاره حق او اسلام نه دی درکړي د اسلام د جنه څخه سر کړونه وخت بلې شذ د شذ وجل حرام دی په جهاد کې مګر نه هغه شذ کې بیا خپلې عسکري کول کنه دی په پوجوکستان یا جنگي مشاورې هغه بیا وجل ایسي یا د دوی پاچای والی هغه بیا وجل ایسي عام شذ اگر چې د کفارو د اهلي کتاب دی وجل یا نه دا چا دی بچکړي الله بچکړه هغه سړی په دې بچکی چې په عبادت اخته دی اگر چې خدای خور کړی با چل عبادت کوي په ورځ اخرت یې وزره په شنه ورځي خو شرکی عبادت کوي یا منسوخه سوی عبادت کوي ام خلاص دا به حبل من الله دی یا چې کښنه دی یا چې شزه ده دام خلاص دا در حبل الله لاندې کړ چې په دغه حبل الله پسې چې دی یا د کښنوالي د خاطر حتی یا شیخ فانی دی شیخ پانی هغه سپید ډیر سپیر لري چې د جنگ نه دی جنگي مشورې نه سي ورکولی تر او تفکر اخستی کې سپیر لري مې وله کې زواران دي مې وله د سپیر لري به لاس اړه حتی په یو جنگ کې یو شذ پیداس مقتول او جل سوی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې را روان د سی ویل د پیغمبر علی السلام قاتل نور معلوم ول ما كانت هذه تقاتل دا چا وجل د داخل د جنگ نه ده دا خو په اسلام کې حرام کړ دي هر چا چې کړی دی ګناهکار دی دا ولي کوي نو دا بحبل من الله معنا په سبب د الله د اخلاص هغه سبب یې د جسری په کسب حاصل سوی چې عابده عبادت والا دی چې د دوی پادری دی هغه ملا دی هغه شیخ دی او یا د فطرت د خلقت د لارې د کسب کې دخیل نه دی دا یو سړی چې کښنه یې نه غټ سوی الله کې ادب دا د په اختیار دی چې کښنه یې دا بل چې سپین رلی سوی دی دا د په اختیار دی دا شزه شزوال دی د په اختیار دی خو الله ورکړي چې دا صفاتونه نه دان په حبل الله کې داخل دی کداغه څو سبب سره یو ځای شي دا د الله د طرفه څه دی په دې معزز دی هغه دی لاستر اوړي وجل کیږي نه پس یو حبل من الناس ما په حبل په سبب من الناس د انسانان دا به ام ترجمه لري یو ترجمه دادی چې د مسلمانانو سره معاهده وکي معاهده دا د برابرۍ زستا په ملک او سیژن ستا قانون پر سر استور غزمنم عبادت کې ستا قانون پابند نه عبادت زه خپل کوپری عبادت کوم په کور چې نه نوتم کبه سجدی کوم کې ورته کوم کې ارڅ کوم ستا د بلدیاتی قانون چې دی د اسلام شاری قانون مدني قانون دا منم په شار کې چې دی د مثال په تور زه سودلته نه کوم تا منع کړی دی ست ستا په دین کې نه سزم دا جامعه نه سره خراب حتی د دوی د ګرجي و عبادت خانی چې په شارو کې چې دی دی نوی نسی جوړولای اسلام حق نور کې په ساراو کې جوړولای چې په کلو کې يهود او نصارا دي اوسېږي په یو نړۍ بل جوړي په بازارو کې دی خپل دین ته نور انکشاف نشي ورکولای په کور کې کاوه دعوت کې منع دي ست دعوت کوي کله چې په خبره پوهیږي نو دا خود د معاهده وکړه معاهد معنی چې زمیسو تاته میاشت په میاشت چکس لري درکې د ایمه غدی او څه عزت خې پیدا کی زیاتې ذلت نه درچته پکورته نیول سوې ګرځ خپل ژوندۍ کوار دا یو طرز بل به ادا دي چې صلح وکړي چې معاهده نه یې معاهده دا چې دی د یو سیر چې موږ زمي بولو صلح دا د خپل ملک لري د يهود او نصارا مسلمانانو ته ورته چې قرارداد سره په جنگ سره جوړه ده زب په تا کار نه لرم چې په ما ملر دغه مسرحت دي په کلو کلو جنگ نه سر کې سره ګرځي جته بیا مصالح کافر ویل کېږي کدا یې په خبره پوهیږي هغه اول چې د یو سیر قرارداد کړ دی هغه ته معاهد یا زمي ورته وای زمي او معاهد په معنا سره شو مصالح دا دی چې په خپل ملک دی ستا نجزیه در کې نه ستا تابعدار دی فقط صلح سوی دی چې کار مره لرزه نه در لره دلتم دا حبل ام من الناس خو تاو د سخت کړ جغ نور تل کایو کدا یې په خبره پېښ مستعمن هم دغه رقم دی خو ته یې زاور لرو کې چراسه نو دغه به ته حق بود لري چې به کار کول در نغوي دغه دروغ وسول سفارت کې ویزه راکړه چې راسه زه چې دالم تیس وسند مال را پرې نه جان را پرې دی نو دا هم حبل من الناس ولا کدا یې په خبره تیس پېښ درېم دغه حبل من الناس به اعداده چې دغه سد نه ست اثر نه زمید چې دلته و اوسېږ او نه تا د صلح قرارداد ورسره کړی دی نه په پاسپورت راغلی الا د مؤمنان په خپل ژغ نور تکي په خپل ژغ نور تکي دی د مشوره سره کړی د مؤمنانو په چا ورته چې کار په پلو یا دی ګرځي کنه نو خدام حبل من الناس کنه نو حبل من الناس سو قص نسو درې یا معاهده او زمیت سو یا مصالحه سو چې د خپل ملک لري صلح او قرارداد کړی دی او یا دغه د تخپل کار نه پدې نه قرارداد سو دی نه زمې دی ته به راوځ په دې څه جوړ دی چې زب نه کی قتل کوشتار په باسه مژغ نور تک خدا ګر د حبل من الناس کو نس اغه دی بیا د عزت ژوند کوي یا د زمیت په خاطر باندې کوي یا د صلح په خاطر کې یا مسلمان ایز ژغ نه درته کوم تاج مز ما سره نه د صلح قرارداد کړی دی نه معاهده را سره لري دام حبل من الناس د دغه دوه طریقو څخه ایسته کې نور د تګل د مرتور سوی د ارزای کی دی بخوار و ذلیل یا بمری او سیر دغه سی الله در تول کدا اساس باید په ایدل یست او دوری بد سکسوی دی معنا تا پکړه سوی دی علیه بر دی الذلت و ذلت و ذلیل والی گرد مر بزلیل چیری اینما ثقف ارزای کی دی پیدا سی د مزکی په کونج کی الا بحبل من الله مگر نه په سبب د الله د جنچ د الله جن کوم حکم کړی چې کښنه او شزه او شیخ اخلاص دی هغه د دی ملخ خلاص وحبل من الناس او فحبل سبب من الناس انسانانو چې یا معاهده ده یا صلح ده یا مسلمان تخبر کار په دې وباء بغضب من الله کته شچ دا حبل دی په رسی یاد د الله تعالی سبب په کار واچی ځان خلاص کی یاد د انسانانو اخرت یې سم دی الله په اخرت کې غضب دی پر د بنی و با او دی رجوع کړی دی مستحق دی بی غضب په غضب بن الله د الله طرفه د الله د طرفه پر دی باندې غضب شدی هغه ورسره ملګری دی چې رجوع کوي قیامت اخرت راځي دی به څه شي دی به د الله په غضب گرفتار ته دی دنیا د پاره دی ذلت پر لازم دی مګر نه کې په دغه دولار کې ولاره څنګه خبره ده خلاص ولای سینو وغدوری بات علاوه ایسی کسوی دی و حل کرسوی دی علیهم پر دی بانی المسکنت و مسکنت مسکنتم پر دو و حل کرسوی تا بیت سمانا چه مسکنتم پر دو و حل کرسوی دی یا خو مسکن دی دا غرکم یا پیسی پیدا کردی خوان دی نیسی پر اقصای دی اشکار کوای نیسی دخبال بخل سخ دی یهودی ویدا طبیعتی چه پر چه و پلا چه برا دیر پیسی لری زایر زن مسکن مسکن در تکی نالا پاکی پر دو مسکنت و حل کرسوی دی وغدوری بات دا مخکې غدوری بد چې هغه خو د ذلت وه چې دی ذلیل ذلیل کېدی دا بیا مسکنت دی چې خپل غنا نه ښکاره کوي پیسې به ډېرې ډېرې ښکاره کوي نو غدوری بد لازم سوی دی علیه پر دی المسکنت و مسکنت و دا فقر دی پر لازم سوی دی یا واقعي فقیر دی یا متفقیر دی په کسه ځان فقیر معرفي کوي ذلک بانه وس دغه ذلت پر دی وال شو دغه مسکنت پر دی هو اهل سؤال دا سزا ور لره ورک او د ګرد مرد پاره به دی چې الله تر جو کی په غضب سره بیا کوي دا نو ولي واجه خو لرینو ذلک دغه مذکور د دی قباحت چې و بانهم کانوا یکفرون به په دې سره چې انهم دی کانوا یکفرون کفر یکاو به آیات الله آیات و د الله څوک چې د الله په آیاتو کفر کوي نو د الله د آیاتو شوې ولي هغه د غسی الله د قیامت پر په د ذلت او مسکنات مقرری او چې قیامت راځي نو د مغضوب علیهم به غضب پر د باندې د الله تعالی سوی بانه په سره سره چې هم دی کانوا و یکفرون کفر انکار کوي به آیات الله آیات و د الله تعالی دا یاو پر دا کفر کفایت نکوه غټ عظیم کار خدای دی ويقتلون الأنبياء ويقتلون دي وجل الأنبياء نبيان بغير حق بلا حق صدق بغير حق توثب بأسس فامي مخك آيات كتير السيوة دا خبر كده النبي وجل كده لسي جسوك تبر حق مركي پا گرد دنیا و پا نړۍ کې دا امکان لري چې چا د نبی وژلې برای پر حق مې ملکې ناکي خو مې نو نه دی وژلې نبی وګوره پر حق وژل باندې وګوره خو نبی خو چې دی قتل حرام دی نو بیا بغیر حق قیسه چې داسې د شک او تلې ده چې د نبی وژل ګرد مر نه حق دی بغیر حق سکی بغیر حق هغه د دوی د جما خبر الله راپورته کړ چې دی چې وپلټې چې تا دغه نبی ملکې حق کړ درلودي د یم په خپل ځکه په شمانه برای دا ما حق نه درلودي دا ما د الله تعالی به امر وکړه هغه سړی چې د الله د جن دعوته کوم امر کی د په خپل ځکه کوم قانې دی په خبر باندې دا به غیر حق د واقعیت خبره نه ده واقعیت خو هر چاته معلومه ده دا به غیر حق هغه د دې ما خبر ده چې د یم په خپل ځو د ما کې پویری چې نبی ما وجري ولیکن پر حق وجلی دا غره کم یا هغه کسان چې د نبیانو کار کی لکه علما دي دا د مثال په تور دعوت کار چې کوي دا ټوله چې دي دغه حکومتونه چې دا اوس دانو ته مسلمانان وای دا چې د وژلې دي د څه خپل پټه پښتنه وکي یوازې چې دغه ملایان یا دغه مدرسې والا یا دغه دعوت والا چې تا وژل حق پر درلودي دی ودرته وای چې یا د پیسې ورکول سوي دي وس هغه دی هغه نصارا او هغه کفار پر لاس اخیستی دي بس د وطن دی پانه یو شی د وطن دی پاک مو څه چې کوي د وطن دی پاده جنې کوي خدای سره جن غواړي زما خدای و دغه جن چې ته پر دا چوکې ناس عمل کې خبر خلاص ته مې نه جن پر رسمیت نه پیژنې نو دای په خپل ځل کې ام قانې دي دغه رقم ويقتلون او دی وجل الانبياء نبيان بغير حق بلا حق سخه دای په خپل ځل کې په دې ځدانې بز په نه حق وجنم ذلك بما عصوا اشنو نبي ودي وجي دا د آیاتو کوپرې ولیکا او انکار یې ولیکا او ګوره د اوغه ذلت سبب خه دغه شان سوچ دی کافر دی او نبیان یې وژل اشد دغه کار یې ولیکا او د دې سبب هم باید معلوم شي الله دغه سبب تشریح ځانی که دغه چې د دې قتل د نبیان کوي د آیاتو څخه کافر دی بما دا په سبب سره دغه عصو چې دی عصیان او سرکشي کول ته دغه څوار دوار ور پیښه سول چې کوم اوامر الله ورته کړی و دا غې نه برپایا کوله د ګناس ار انسان د سني چې ورده وره کافر کیږي اول د وره د ګناو ته لاس ورواچي څوک نسته چورته چې الله کوم کو د ګناو چې انسان عملي سي بیا په نصیحت راګرځي نو خو نه راګرځي مکه و مکه و د څه وخت مکه ورته وای په مکه خدای نه دی بند نو خو مجبور لاس ورواچي لاس چې ورواچي د بر پورته کیږي نو خو عاصدي نور تکبر پسی کی بر په کوپر کې دیږي بر ګرسه منه مې لا ولا کده مخ بو منله و شنو منم لاله خو دغه دغه څور پیښه سول ذالک دغه کوپر د دی دغه قتل د انبیا او جدي ته پیرسو دی بما په سبب سره دغه عصو چې دی سرکشه کو او عصیان کو د ګناو تابع دار وکانو یعتدون گناه بیا خپل سرحد لري گای گای یو سړی گناه وکي ورسره د خلکو په چم په خپل پر ځان باندې توکي دا ما څه وکړ په معنی دا یو سړی دا چې دی کوپر ته نه رسېږي خدای گناه گناه بولي هغه دی چې په معنی سو چې ما خو غلطي وکړه دا لاس هم معافي غواړي د خلکو سم معذرت غواړي بل داری چې وکانو یعتدون په گناه کې تجاوز کوي چې تا راټین کړی چې گناه مکو د نور کشف شو کاو چې قیامت راشه نو دا بل سبب سو چې ام گناه سي ام اعتداء اعتداء تر خپل سرحد ګام اړول د گناه تر سرحد ګام اړي خبر خپیر کیږي لکه وای اصرار پر گناه کبیره باندې کو پر تسړی نه رسی چې همیشه تو پر گناه کبیره کی ګردوم پر پجواتات اخته دي ګردوم پر زنا اخته دي ګردوم پر شراب اخته دي د دې سرحد پای چی شي خبره کو پر دې په کو پر کې دریږي نو الله دا سببونه ګردوم شته بیان کړ د ذلت سبب کفر او قتل د انبیا وس دا غ سبب بیا گناه وي او په گناه کې تجاوز دي نو مؤمنان یې پوکړي چې گناه مکوي کې کېت یا چې داخ م پکښ کې کو بیرته پښه معنی کوي یا چې دا او تجاوز دا غ دي چې گناه ته بره گناه نه وای بره دا غ رقم بر ملکه په شرمې جن لکه زموږ په مسلمانانو او مؤمنانو کې یو مشکل وسته پیښته چې کوم ځوان یا سپینږی هر څوک چې په گناه اخته وي په گناه کې اعتداء ته قدم اړي که چا ورته ویل چې دا مه کوه دی نور بروی اوس نو زه نفس نیولی ورته وایي چې نفس به واپسي لکه نو د نفس په در څه وخته ته تابع یې دا اعتداء بولي چې بروی نفس نیولم په خپل گناه باندې توبه نه کاږي ولي چې دا نه کاږي نو هغه د یهودو کانه په کیږي چې اخر به بری د انبیا خو نشته چې دا یې اوس قتل کړي د انبیا او جانشین د هغو کار چې کوم خاخصي نو خو د دغو په جنګ به بره اخته شي پای بره چی شي د کوپر دی هغه رقم شی سو لکه هغه نو تر دغه ځای پورې الله عز وجل د دغه یهودو یا اهل کتابو دوغوی هغه قباحت بیان کی ام هغه د دې دنیا کې چورته متوجه دي چې ذلت دي ام د آخرت لپاره چوبه او بغضب من الله هغه بیان کی ام هغه سبب بیان کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.